الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت سیدنا امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحکیمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سنتوں کے اتباع میں ہے. 4 اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ جل جلالہ دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی. وہ 4 اصول یہ ہیں: نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہم ماہ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہیں. ہر طرف اعتکاف کی بہاریں ہیں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی کم و بیش 1500 اسلامی بھائی معتکف ہیں، اور اس طرح سینکڑوں مساجد میں الحمدللہ اعتکاف ہو رہے ہیں دعوت اسلامی والوں کے، اور دنیا کے کئی ممالک میں بھی اس وقت اسلامی بھائی معتکف ہیں. الحمدللہ. یہ سب مسجد میں کیوں جمع ہے؟ پھر آپ اتنی تعداد میں آج کیوں تشریف لائے ہیں؟ اس لیے کہ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، شاید آج لیلۃ القدر ہو. ہم سب کو رحمتوں کی طلب ہے، مغفرت کی حاجت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر دین کا درد رکھنے والا زبان حال سے کہتا سنائی دے رہا ہے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو واقعی سدھرنا چاہتے ہیں وہ فکر مدینہ کی عادت ڈالے. فکر مدینہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بولی جانے والی ایک اصطلاح اور مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام ہے، اور اس سے مراد اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لینا، خطاؤں پر خود کو ڈرانا، اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ابھارنا ہے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی فکر مدینہ کا انداز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے یہ تصور باندھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں، اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے یہ تصور جمایا کہ میں جہنم میں ہوں اور آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھوہڑ یعنی کانٹے دار درخت کھا رہا ہوں، اور دوزخیوں کا پیپ پی رہا ہوں. ان تصورات کے بعد میں نے اپنے نفس سے استفسار کیا، بتا تجھے کیا چاہیے، جنت یا دوزخ؟ میرا نفس پکار اٹھا، جنت. تو میں نے اپنے نفس سے کہا، لے تیری مراد پوری ہوتی ہے، مگر فی الحال تو دنیا میں ہے، ابھی جنت میں داخلہ ہوا نہ جہنم میں. اب رات تجھے خود متعین کرنی ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم ٹھکانا ہے، لہذا جہاں تجھے جانا ہے وہاں کے لیے تو عمل کر. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اسے قابو کرنے کی کوشش فرماتے، نیز اس کی سرزنش کرتے، بلکہ بعض اوقات اس کے لیے سزائیں بھی مقرر فرماتے، اور وہ ہر وقت رب العالمین جل جلالہ سے خائف رہ کر آخرت کی تیاری کے لیے کوشاں رہتے، اور ایسوں کی کوشش ضرور ٹھکانے لگتی ہے. چنانچہ میرے پروردگار جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَادَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور جو آخرت چاہے اور اس کی سی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہی کی کوشش ٹھکانے لگی. یعنی جو آخرت کی طلب میں کوشش کرتا ہے اور صاحب ایمان ہے تو اس کی کوشش ضرور ٹھکانے لگتی ہے. تو اسلامی بھائیوں، مگر آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آخرت کے بجائے اپنی دنیاوی کل یعنی مستقبل کے لیے بہت غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے لیے طرح طرح کی آسائشیں جمع کرنے کی ہردم سعی کرتے ہیں، خوب بیک بیلنس بڑھاتے، کاروبار چمکاتے، اور مستقبل کے لیے نہ جانے کیا کیا منصوبے بناتے ہیں۔ ہماری پوری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی طرح ہماری یہ دنیا بھی کل بہتر ہو جائے، ہمارا دنیا بھی مستقبل سمر جائے، مگر افسوس کہ ہم اپنی اصل کل یعنی آخرت کی فکر سے یکسر غافل اور اس کی تیاری کے معاملے میں بالکل کاہل ہیں۔ حالانکہ اس دنیاوی کل کے سمرنے کا انتظار کرنے والے نہ جانے کتنے نادان انسان کی انسانوں کی آہِ حسرت موت کی ہچکیوں سے ہم آغوش ہو جاتی ہے، اور وہ روشن مستقبل پا کر خوشیاں منانے کے بجائے اندھیری قبر میں اتر کر کارے افسوس میں جا پڑتے ہیں۔ فقط دنیاوی زندگی بہتر بنانے کے تفکرات میں مستغرق ہو کر اس کے لیے مصروف تگ و دو رہنا، اپنی آخرت کے لیے فکر و عمل سے غفلت برتنا، سابقہ اعمال پر اپنا احتساب کرتے ہوئے آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا عزم نہ کرنا سراسر نقصان و خسران ہے، اور سمجھدار وہی ہے جس نے حساب آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنے نفس کا سختی سے محاسبہ کیا، گناہوں پر افسوس اور ان کے برے انجام کا خوف محسوس کیا، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل رہا۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن السما رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اس طرح فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنی عمر شمار کی تو وہ تقریباً 60 برس تھی۔ ان 60 برسوں کو 12 سے ضرب دینے پر 720 مہینے بنے، 720 کو مزید 30 سے ضرب دیا تو حاصل جواب 21,600 آیا۔ یوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک کے ایام 21,600 بنے۔ پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا ہو تو اب تک 21,600 گناہ ہو چکے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے۔ بس یہ کہنا تھا کہ خوف خدا جل وعلا ان پر طاری ہوا اور تھر تھر کانپنے لگے، پھر یکایک ایک فلک شگاف چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ لوگوں نے دوڑ کر دیکھا تو آپ کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر چکا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مجھے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سن رہے ہو اور ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سن رہے ہو، خوب غور کیجئے اور دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کا انداز فکر مدینہ کس قدر اعلیٰ تھا، اور وہ کس طرح اپنا محاسبہ فرماتے اور ہر دم نیکیوں میں مصروف رہنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے اور صدا رب تعالی سے ڈرتے رہتے، یہاں تک کہ بسا اوقات خوف کے باعث بازوں کی روحیں پرواز کر جاتی. مگر افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ شب و روز گناہوں کے سمندر میں غرق رہنے کے باوجود احساس ندامت ہے نہ خوف عاقبت. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی شب بیداریاں کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثیر اعمال خیر بجا لاتے، مگر پھر بھی خود کو کم ترین بندہ خیال کرتے اور ہر لحظہ خوف خدا عز و جل سے گریا کنا رہتے. راتیں زاری کر کر روندے تے نیند اکھیں دی دھوندے، راتیں زاری کر کر روندے تے نیند اکھیں دی دھوندے، پجری اوگنہار کہاں دے تے سب تھی نیوی ہوندے. ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ مستحبات کے ترک کو بھی سیئات سے گردانتے، نفلی عبادات میں کمی کو بھی جرم تصور کرتے اور بچپن کی خطا کو بھی گناہ گنتے، حالانکہ نابالغی کے گناہ محسوب نہیں. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک مکان کے قریب کھڑے ہو کر زارو قطار رونے لگے. کسی نے عرض کی، یا سیدی یہ گریا زاری کیسی؟ تو تھر تھراتے ہوئے مکان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہاں بچپن میں مجھ سے اس مکان میں ایک خطا سرزد ہو گئی تھی، جب کبھی یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنی وہ خطا یاد آ جاتی ہے جس پر شرم و ندامت کے باعث میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا اور مجھ پر گریا تاری ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اپنی کم سنی کے گناہ بھی یاد رکھتے اور اس پر اللہ عز و جل سے کس قدر خوف محسوس کرتے. اور ایک ہم بد نصیبوں کی حالت ہے کہ جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی بھول جاتے اور نقائص سے بھرپور نیکیاں یاد رکھ کر ان پر اتراتے اور پھولے نہیں سماتے. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ نیکیاں کر کے بھول جاؤ اور گناہ ہو جائے تو یاد رکھو. لہذا عقل مند وہی ہے جو نیکیوں کے حصول کی سعادت پا کر انہیں بھول جایا کرے، مگر گناہ صادر ہو جائے تو اسے ضرور یاد رکھے اور اس پر سختی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتا رہے، بلکہ نیک اعمال میں کمی پر بھی خود کو ملامت کرے اور ہر لمحے اپنے پروردگار خدائے واحد قہار جل جلالہ کے قہر و غضب سے اپنے آپ کو ڈراتا رہے کہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی کا یہی انداز زندگی رہا. چنانچہ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اپنا احتساب فرمایا کرتے اور جب رات آتی تو اپنے پاؤں پر درہ مار کر فرماتے، بتا آج تو نے کیا کیا کیا ہے. حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ اور امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل ہونے کے باوجود اس قدر انکساری فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے قریب دیکھا کہ وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، واہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، تو امیر المومنین ہے. پھر بطور عاجزی فرمانے لگے، اور تو اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ اگر تم نے اللہ عز و جل کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں یاد رکھ گرفتار ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجھے سننے والوں اور ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں اور علاقوں، من جملہ سانگھڑ، عمر کوٹ، کوٹ اٹاری، ڈگری، قاسم آباد، دہرکی، فیضان مدینہ حیدرآباد، مرکز الاولیاء لاہور، بورے والا، اوکاڑا، شیخوپورا، بہاول نگر، مائلسی، کاموں کی، راول پنڈی، ملکوال، مدینۃ الاولیاء ملتان، مرکز الاولیاء لاہور، بہار مدینہ، وزیر آباد، ننکانہ، سمندری، لجپال، پھالیا، چنیوٹ، سردار آباد تحصیل بغدادی، اور دنیا کے مختلف ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اپنے نفس کو ملامت کرنا اور اللہ عز و جل کا خوف دلا کر اس کا محاسبہ کرنا ہماری تعلیم کے لیے تھا. چنانچہ ایک موقع پر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت میں ان کا حساب شروع ہو جائے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آپ سب پر اپنی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں برسائے، اللہ تعالی آپ سب کو بار بار حج نصیب کرے اور بار بار بار بار میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت الوقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس بخشے، اور آج کی ماہ رمضان کی 27ویں شب کے صدقے میں یہ تمام دعائیں گناہگاروں کے سردار عطار بدعتوار کے حق میں بھی قبول فرمائے. اپنے سابقہ اعمال کا حساب کرنا یہ محاسبہ کہلاتا ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ رات کو سوتے وقت یا کسی بھی ایسے موقع پر جب یکسوئی حاصل ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو اور کوئی ہمیں دیکھ بھی نہ رہا ہو، تنہائی میں اپنے نفس کے ساتھ تمام دن کا حساب کریں تاکہ ہمیں سرمایہ اعمال میں نفع و نقصان معلوم ہو. ہمارے اعمال کا سرمایہ فرائض و واجبات اور اس کا نفع سنن و مستحبات ہیں. جس طرح اپنے پارٹنر سے، شریک تجارت سے حساب لینے میں بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح نفس کے ساتھ حساب کتاب میں بہت زیادہ احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہے کہ نفس بہت چالاک، مکار اور ہیلا باز ہے، کیونکہ نفس اپنی سرکشی کو بھی طاعت اور عبادت کے لبادے میں پیش کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں نفع نظر آئے، حالانکہ وہ سراسر نقصان ہوتا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ تمام جائز امور میں بھی نفس سے حساب طلب کرنا چاہیے. اگر اس میں ہمیں نفس کا قصور نظر آئے تو سختی کے ساتھ اس کا نوٹس لینا اور اس سے کمی پوری کروانی چاہیے۔ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ کا یہی طرز عمل رہا۔ چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کی ناؤ پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے، اے نفس، تو نے فلاں روز یہ کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی؟ یعنی اپنا محاسبہ کرتے کہ اگر میرے نفس نے غلطی کی ہو تو اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ چراغ کی لو تو بہت ہلکی آگ ہے، مگر یہ بھی ناقابل برداشت ہے کہ چراغ کی لو پر بھی کوئی انگلی یا انگوٹھا نہیں رکھ پاتا، تو بھلا جہنم کی آگ کیوں کر برداشت ہو سکے گی؟ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت مجمع رحمت اللہ تعالی علیہ نامی ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اوپر نظر اٹھائی تو ایک چھت پر کھڑی عورت پر ان کی نگاہ پڑ گئی، فوراً نظر جھکا لی اور اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہیں دیکھوں گا۔ کہ اوپر دیکھنے میں اتنا رسک ہے کہ عورت پر نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب پاکیزہ معاشرہ تھا، آج کل کی طرح بے حجابانہ عورات گلیوں بازاروں شاپنگ سینٹروں کی زینت نہیں بنا کرتی تھی، پھر بھی انہوں نے ہمیشہ کے لیے نظر نیچی رکھنے کا عہد کر لیا کہ نظر اوپر اٹھانے میں سراسر خطرہ ہے۔ اور آج جس طرف نظر اٹھائیں بدنگاہی کے سامان کے سوا کیا رہ گیا ہے؟ ہم سڑک پر جا رہے ہوں، نظر اٹھاتے ہیں تو اسکوٹر پر پیچھے بیٹھ کر کوئی خاتون ہے جو بے پردہ جا رہی ہے، دائیں دیکھتے ہیں تو کوئی عورت ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو فلم کا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر بے حیا عورت ناچ رہی ہے، پیچھے دیکھو تو کوئی چڈی پہن کر مرد آ رہا ہے کہ جس کی رانے نظر آ رہی ہیں۔ کسی کی کھلی رانے دیکھنا بھی گناہ ہے، کھلے گھٹنے بھی کسی کے دیکھنے گناہ ہے، جب تک شریعت اجازت نہ دے۔ تو میرے پیارے پیارے سہم بھائیو، آپ نے دیکھا ہمارے اسلاف کا کیسا نرالا انداز ہوا کرتا اور ان کی فکر مدینہ کتنی اعلیٰ تھی کہ غلطی سے نظر اٹھ کر نامحرم پر جا پڑی تو باوجود یہ کہ پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے معاف ہے، پھر بھی انہوں نے اس کا راستہ بند کر دیا کہ آج تو اچانک پڑی، بار بار اٹھاؤں گا تو پھر عادت پڑے گی دیکھنے کی اور پھر بدنگاہی میں جا پڑوں گا، لہذا انہوں نے فوراً عہد ہی کر لیا کہ اب کبھی اوپر دیکھوں گا ہی نہیں، یعنی مستقلاً آنکھوں کا قفل مدینہ لگا لیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بولی جانے والی یہ اصطلاح ہے قفل مدینہ، نے زبان کو فضول باتوں سے مجتنب رکھنے کا نام زبان کا قفل مدینہ، آنکھوں کو بے ضرورت چیزیں دیکھنے بدنگاہی سے بچانے کا نام ہے آنکھوں کا قفل مدینہ، اور ہر عضو کو اگر گناہوں سے بچایا تو ہر عضو کا قفل مدینہ۔ تو بہرحال یہ آنکھیں نیچی رکھنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ۔ قفل تالے کو بولتے ہیں، مدینہ کا تالا لگا لے، کہ مدینہ تالا لگ گیا تو انشاءاللہ شیطان کی چابی اس کو نہیں کھول پائے گی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا سے اکثر نگاہیں نیچی رکھتے، یہاں تک کہ جب کسی سے گفتگو فرماتے تو اس کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے. تو انشاءاللہ جل جلالہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا مقبول بنا لیں گے، اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ اس کا فارم بھر کے مہینے کے 10 تاریخوں کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیں گے، اور اس کا انشاءاللہ اب ہمیشہ کے لیے اپنا معمول رکھیں گے تو ہر عضو کا قفل مدینہ انشاءاللہ ملے گا. حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ غسل فرمانے کے لیے کسی حمام پر تشریف لے گئے. حمامی نے آپ کو روک کر اس کا کرایہ طلب کر لیا، چارج، اور فرما کہہ دیا کہ اگر آپ کے پاس درہم نہیں ہے تو آپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا. اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو ابلنا شروع ہو گئے. حمامی گھبرا گیا اور فوراً عرض کی کہ حضور اگر آپ کے پاس درہم نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ ویسے ہی غسل کر لیجئے. تو سیدنا ابراہیم بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدنی سوچ پر قربان جائیے، ان کی فکر مدینہ کے صدقے اللہ تعالی ہمیں مدینے میں مدفن نصیب کر دے. فرمانے لگے میں اس وجہ سے تھوڑے ہی رو رہا ہوں کہ میں درہم نہیں دے سکوں گا، مجھے تو اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے پاس درہم نہ ہو تو مجھے حمام میں داخل نہ ہونے دے. اگر میرے پاس نیکیاں نہ ہوئیں اور مجھے جنت میں داخلے سے روک دیا گیا تو میں کیا کروں گا؟ اور جنت تو صرف نیکوں کا مقام ہے، وہاں کا داخلہ نیکیوں سے ہوتا ہے. اس طرح مطلب میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ حضرات فکر مدینہ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کے سروں پر اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے تاج سجائے ہیں. باوجود اس کے وہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی بہی ہما شرف و مرتبہ کس طرح اپنا محاسبہ فرماتے اور خود کو حقیر و گناہگار ہی تصور کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا محاسبہ کریں اور اس مختصر سی زندگی میں اپنے اعمال کا جائزہ لیں. عز و جل کے نیک بندے دنیاوی مصیبت کو بھی یاد آخرت کا ذریعہ بناتے. چنانچہ حضرت سیدنا صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن صاحب خزائن العرفان حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب سوانح کربلا کے صفحہ نمبر 60 پر فرماتے ہیں، حجاج بن یوسف کے دور میں دوسری بار حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا گیا اور لوہے کی بھاری زنجیروں میں آپ کا تن نازنین جکڑ لیا گیا اور پہرے دار متعین کر دیے گئے. مشہور محدث حضرت سیدنا امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت سار دیکھ کر رو پڑے اور اپنے جذبات قلبی کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، آہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، اے شہید کربلا کے نور نظر، آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اے کاش آپ کے بدلے یہاں میں قید ہوتا۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اس قید و بند کی وجہ سے میں مضطرب ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ابھی آزاد ہو جاؤں، مگر اس صدا پر صبر میں اجر ہے، ان بیڑیوں اور زنجیروں کی بندشوں میں، جہنم کی خوفناک آتشی زنجیروں اور آگ کی بیڑیوں اور عذاب الہی کی یاد ہے۔ یہ فرما کر بیڑیوں میں سے پاؤں اور ہتھ کڑیوں میں سے خود ہی ہاتھ نکال دیے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ہم جیسے غافلوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہیں، کہ اگر یہ رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر کچھ آنسو بہا لیے۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ ہم تو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخر کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم نہیں کرتے؟ نیکیاں ہم سے نہیں ہو پاتی، اگر ہو بھی جائیں تو اخلاص نہیں، لوگوں کو اپنے نیک اعمال سنا کر ریاکاری کی تباہ کاری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی اور گناہوں سے بھرپور ہوا جا رہا ہے، افسوس صد کروڑ افسوس، ہمیں اس کے برے نتائج کا کچھ بھی احساس نہیں، حالانکہ ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند و زیرک گمان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی ہمیں بے وقوف یا کم عقل کہہ دے تو ہم اس کے دشمن ہی ہو جائیں۔ لیکن اب آپ ہی بتائیے کہ اگر کسی مفرور مجرم کی پھانسی کا حکم نامہ جاری ہو چکا ہو، پولیس اس کی تلاش میں لگی ہو اور وہ گرفتاری سے بے خوف راہ تحفظ ہو احتیاط ترک کر کے آزادانہ گھوم رہا ہو تو کیا اس کو عقل مند اور بہادر کہیں گے؟ ظاہر ہے جواب یہی ہوگا کہ ایسا شخص بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق ہے، اسے کبھی بھی بہادر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب ایسا شخص بے وقوف کہلانے کا مستحق ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جسے بتا دیا گیا ہو کہ اگر تم نے قصدن نماز چھوڑی تو تمہارا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اللہ تبارک و تعالی اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دے گا جس میں سے وہ داخل ہوگا، اور جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی عذر شرعی یا مرض کے افطار کیا تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے، یعنی وہ فضیلت وہ نہیں پا سکتا۔ اور یہ بھی بتا دیا ہو کہ اگر تم نے اپنے مال کی زکات باوجود صاحب استطاعت ہونے کے نہ دی تو ان تین قسم کے لوگوں میں سے ہوگے، جن میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے مال کی زکات نہ دینے کے سبب سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو شخص حج کے زادے راہ یعنی اخراجات اور سواری پر قادر ہو، کہ جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر. اور اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو، جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ عز و جل اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل اس کے نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل. تم نے بدنگاہی کی، کسی نامحرم عورت کو دیکھا، یا امرت کو بنظر شہوت دیکھا، یا وی سی آر، ٹی وی، انٹرنیٹ اور سینما گھر وغیرہ میں جا کر فلمیں، ڈرامے اور بےہودہ اور بے حیائی سے پر مناظر دیکھے، تو یاد رکھو مکاشفت القلوب میں یہ روایت موجود، جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ بھر دی جائے گی. اور جسے یہ سمجھا دیا گیا ہو کہ عنقریب تمہیں مرنا پڑے گا، کیونکہ ہر جان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب موت آئے گی تو ایک پل آگے ہوگی نہ پیچھے، اور یہ بھی اطلاع دے دی گئی ہو کہ مرنے کے بعد اس قبر میں جانا ہے جو تاریخ اور وحشتناک ہے، جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو ہوں گے، اور اس میں ہزاروں سال رہنا پڑے گا، اور قبر دبائے گی، جس سے ناراض اللہ تبارک و تعالی جس سے ناراض ہوا اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. بس اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ اس بات سے بھی متنبہ کر دیا گیا ہو کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، پھر حساب و جزا کا سلسلہ ہوگا. نیکوں کے لیے جنت کی نعمتیں، اور جن سے اللہ تعالی ناراض ہو گیا ان مجرموں کے لیے جہنم کے عذاب ہوں گے. اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ عز و جل سے کما حقہ نہ ڈرے، موت کی سختیوں، قبر کی وحشت ناکیوں، قیامت کی ہول ناکیوں اور جہنم کی سزاؤں کا احساس نہ رکھے، غفلت کی نیند سوتا رہے، نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، اپنے مال کی فرض ہونے کے باوجود زکات نہ نکالے، باوجود فرض ہونے کے حج ادا نہ کرے، وعدہ خلافی اس کا وتیرہ رہے، جھوٹ بولنا ترک نہ کرے، فلموں ڈراموں کا شائق رہے، گانے سننا اس کا بہترین مشغلہ رہے، والدین کی نافرمانی کرے، گالیاں بکنے اور اس طرح کی بے حیائی کی باتوں میں مگن رہے اور پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا رہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر بے وقوف اور کون ہوگا؟ اور بے وقوفی کی انتہا تو یہ ہے کہ جب سمجھایا جائے تو لاپرواہی سے یہ کہہ دے کہ بس کوئی بات نہیں، اللہ عز و جل تو رحیم و کریم ہے، مہربانی کرے گا، وہ کرم فرما دے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمت لامحدود ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ رحمت فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا شاید آپ کو تجربہ نہیں. کیا دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں آتی؟ بخار نہیں آتا؟ پریشانی لاحق نہیں ہوتی؟ تنگ دستی، قرض داری، بے روزگاری کے مناظر کبھی نہیں دیکھے؟ حادثات سے واسطہ نہیں پڑا؟ ہاتھوں، پیروں یا آنکھوں وغیرہ سے معذور نہیں دیکھے؟ کیا دنیا میں تکلیفوں کے نظارے آپ کو جہنم کے عذابات کی یاد نہیں دلاتے؟ یقیناً دنیا کی تکالیف میں قبر و آخرت اور جہنم کے عذاب کی یاد ہے. چنانچہ یاد رکھیے، وہ خدا بے نیاز جل جلالہ جو دنیا میں بندوں کو تکلیفوں میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ جہنم کا عذاب بھی دے سکتا ہے. اس بات پر ذرا غور فرمائیے کہ اللہ عز و جل روزی دینے والا ہے اور بغیر وسیلے کے روزی دینے پر بھی قادر ہے. یہ آپ کا بھی ایمان ہے اور میرا بھی ایمان، پھر کیوں اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ کیوں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے اور وطن سے بے وطن ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا یہی ذہن ہے کہ میں کوشش کروں گا تو روزی ملے گی، حرکت میں برکت ہے۔ تو اسی طرح اللہ عز و جل بغیر سبب کے محض اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمانے پر قادر ہے، لیکن جب آپ جنت کے لیے کوشش کریں گے، خوف خدا عز و جل رکھیں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، ہر ماہ مدنی انعامات کا فارم جمع کروائیں گے، تو بفضل خدا بوسیلہ مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہنم سے بچ کر داخل جنت ہوں گے انشاءاللہ، جو کہ حقیقی کامیابی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پاک میں فرمان عالی شان ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، تو جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ تو حقیقت میں کامیاب وہی ہے، حقیقت میں پاس وہی ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا کر داخل جنت کر دیا گیا اور وہ اپ ٹو ڈیٹ ایجوکیٹڈ شیوڈ ماڈرن بے نمازی فیشن کا عادی حرام روزی کمانے والا ماں باپ کو ستانے والا داڑھی منڈانے والا داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والا رمضان کے روزے ضائع کرنے والا شراب ہیروئن زنا چوری ڈکیتی اور جیب کاٹنے کے جرائم کا ارتکاب کرنے والا طرح طرح کے گناہوں اور جرموں سے اپنے رب اور اس کے حبیب جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والا، اگرچہ کتنا ہی مالدار ہو، عیالدار ہو، سرمایہ دار ہو، صاحب اقتدار ہو، اگر رب ناراض، اس کے محبوب اس سے ناراض، خدا کی قسم وہ پرلے درجے کا بے وقوف اور دونوں جہاں میں وہ فیل ہے، ناکامیاب ہے، ناکام ہے، نامراد ہے۔ کامیاب اور پاس اور بامراد تو وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے فرمانے مبارک کے مطابق جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جو مجھے فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں سن رہے ہو اور ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کی برکتیں لوٹنے کے لیے جمع ہوئے ہو اور ملک کے دسیوں بیسیوں مقامات پر ٹیلی فون کے ذریعے میرا بیان سننے والوں اور پردے میں رہ کر میرا بیان سننے والیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے پال ٹاک کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں میرا بیان سننے والوں، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان میں آپ سب کو امان بخشے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب کرے، اللہ تعالی قناعت کی نعمت سے مالا مال فرمائے، دولت اخلاص عطا کرے، اپنے حبیب کا پیارا عشق عشق رسول کی دولت لازوال نصیب کرے، بار بار حج عطا کرے، بار بار میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے. آپ سب کے صدقے میں پاپیوں، بدکار، گناہگاروں کے سردار عطار بدعتوار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب ہمت کیجئے اور آج سے طے کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا. اگر نمازیں اور روزے پچھلے باقی رہ گئے ہیں تو حساب لگا کر قضا عمری ادا کریں گے. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں مٹائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عزوجل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. پڑھیے بلغ اولاد کمال بلا فل اولاد کمال کشافا دو جا سنا جمی سالی سلو علیہ کئی سلو علیہ بابا سے بلند سلو علیہ آدھی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود پہ بھیجو سلام پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو صلو علیہ وآلہ کئی صلو علیہ وآلہ بالا جاؤ بے جمال. سونا جمی اوخ سارے سلو ہی سلو کروں تیرے نام پہ جا فدا میں کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں سلو علیہ وآلہ سلو اور جسے چاہ در پہ بلا لیا بھائی جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے جی یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ سلو علیہ ہی سلو علیہ وآلہ اور کوئی پا کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے کوئی پاس رہ کے بھی دور ہے کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے مگر اس میں کوئی کرے بھی کیا مگر اس میں کوئی کرے بھی کیا یہ فقط نصیب کی بات ہے سلو علیہ وآلہ کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی عمر بھر پا سکا میرے مولا تجھ سے دلا نہیں یہ تو اپنا نصیب ہے سلو علیہ وآلہ سلو کبھی خواب کبھی خواب میں تیری دید ہو، کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری دید ہو، تیری دید ہو میری دید ہو. مل کر دعا کریں، کبھی خواب میں تیری دید ہو، کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری دید ہو، تیری دید ہو میری دید ہو. دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے، دے مجھے بھی جلووں کی بھیک دے، تیرے در پہ دامن بچھا دیا، صلو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ.